Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сяргей Навумчык. Якія тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У трайным ўдары ці адхіліць Крэмль Лукашэнку ад улады? У інтэрв'ю тыдня гутарка з лідарам руху «Гавары праўду» Таццяна Краткевіч. І ў чытальнай залі свае творы чытае Максім Клімковіч. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны ўдар». Ці адхіліць Крэмль Лукашэнку ад улады? Ці робіцца больш бязлітасным беларускае грамадства? Калі Беларусь уступіць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Ігар Ільяш і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне маё, ці адхіліць Крэмль Лукашэнку ад улады. Пра тое, што Крэмль такія пляны мае і што гэта і зробіць, напісалі палітыкі на эміграцыі Уладзімір Барадач і Дзмітры Бандарэнка. У нашай учорашняй перадачы «Экспертыза свабоды» палітолог Арсеній Сівіцкі адзначыў, што гэта цалкам рэальна. Паводле яго, у 2010 годзе Масква гэта ўжо спрабавала зрабіць і мела досыць канкрэтныя распрацаваныя пляны. Проста паводле Сівіцкага, тады ў апошні момант Лукашэнка пайшоў на саступкі. Тлумачэнне, чаму Крэмль зараз можа гэтага хацець і чаму можа зрабіць, востры шматплянавы крызіс у двухбаковых адносінах. Газ, нафта, харчы, мяжа, ну і як вынік інфармацыйная вайна, як было і з Украінай у свой час. Да таго ж можна дадаць рэзкі дэмарш Александра Лукашэнкі, байкот ім самітаў інтэграцыйных ініцыятываў у Санкт-Петербургу. Тым не менш, мне асабіста падаецца, што наўрад ці. Не, пляны такія могуць існаваць, і нават, напэўна, як варыянт, яны прапрацоўваюцца. І нават, я мяркую, Менску даюць гэта зразумець. Але што справа дойдзе да рэалізацыі, мне здаецца малаімаверным. Расійская палітыка пры ўсім яе рэвізіянізме ўсё ж мае кансерватыўную палітычна-філазофскую базу. Вось ва Ўкраіне яны змагаліся з чым? Яны змагаліся з тым, што лічылі пераваротам. У Сірыі яны змагаюцца на баку фармальнай афіцыйнай улады. Расія не скідала Януковіча, Расія не скідае Асада. У яе ўяўленні яна хутчэй прадухіляе непажаданыя змены, чым спрыяе пажаданым. База ў Крыме была і да Майдану, а магла бы знікнуць пасля перамогі рэвалюцыі. Асад быў і да грамадзянскай вайны. Сітуацыя ў Беларусі Маскву ў цэлым задавальняе. Ёсць прэтэнзіі. У асноўным, што надта шмат Лукашэнка хоча грошай, хацелася б, напэўна, сухапутных і авіябазаў на выпадак канфлікту з НАТО. Але, як я сказаў, рэзкія крокі Масквы збудаваныя не на рэалізацыі жаданага, а на прадухіленне непажаданага. Ёсць, праўда, выключэнне. І хіба адно. Это зрынанне ў 2010 годзе прэзідэнта Кіргістана Бакіева. Наступнае пярэчанне – наяўнасць і адсутнасць кантэксту. Ва Ўкраіне, ў Сірыі, у тым жа Кіргістане былі забурэнні, востры ўнутраны палітычны канфлікт, раскол элітаў. Ну, а які такі канфлікт ёсць у Беларусі? Зняць кіраўніка суверэннай краіны – гэта не аперацыя спецназу. У тым жа 2010 годзе былі прэзідэнцкія выбары, і іх можна было скарыстаць для, так бы мовіць, спецаперацыі. Ну, а зараз якія выбары? Гэта можа і быць і спецаперацыя спецназу, але з пэўным кантэкстам, у тым ліку і інфармацыйным. На мой погляд, заявы пасла Расіі Сурыкавай, прэсавага сакратара МЗС Расіі Захаравай на конт арышту ў Беларусі рэгнумаўцаў – доказ хутчэй адсутнасці, чым наяўнасці плянаў зрынаць кіраўніка Беларусі. Так не рыхтуюць пераварот. Калі б быў намер, дык абаранялі б з усіх сілаў, раўлі б пра рускіх герояў, пра пакутнікаў за сценкаў бандэраўца Лукашэнкі. Білі б прямой наводкай галоўныя інфармацыйныя калібры, федэральныя тэлеканалы, як то і сапраўды было ва Ўкраіне. А тут ледзь не выбачэнне, апраўданне дзеяння ў Менску. Так не рыхтуюць перавароты. І яшчэ раз, паслаць батальён спецназу не пытанне, як некалі да прэзідэнта Афганістана Аміна. Ну і чым гэта скончылася ў Афганістане? Падобная аперацыя, ніяк не падрыхтаваная ані інфармацыйна, ані палітычна, гранічна рызыкоўная зацея. А хто сказаў, хто гарантуе, што пераемнік будзе лепш для Москвы, што дасць ёй больш, чым яна мае зараз у Беларусі, што гэта будзе лепш, чым паспрабаваць усё ж такі дамовіцца зараз з Лукашэнкам? Як казаў Напалеон, штыхі – добрая справа, адзін недахоп, на іх немагчыма сядзець. Ці ёсць на чым сядзець расейцам у Беларусі ў варыянце зрынання Лукашэнкі, гэта зусім невідавочна. Мне падаецца, што пытанне аб адхіленні Лукашэнкі ад улады зараз у Крамлі проста не стаіць. Скажу дастаткова банальную рэч. Якім бы нязручным суседам не быў Лукашэнка, лепш за яго на сёння Масква ўсё роўна не знойдзе. Палітычнае поле і нават наменклатурнае поле ў Беларусі зачышчана за 20 гадоў настолькі дасканала, што нават у выглядзе ваеннага пераварота адхілення Лукашэнкі ад улады мне прадстаўляецца неверагодным. У краіне проста не знойдзецца свайго Аўгуста Пінашэта. Таму мяняць Лукашэнку Крэмль можа толькі на паўнавартасную расійскую акупацыю. Але ці патрэбна гэта Пуціну? Прынамсі на сёння не. Гаворка нават не ідзе пра тое, ці здольная Расія зараз на яшчэ адну знешнепалітычную авантуру, ці пацягне яна яе ў ваенным і эканамічным пляне. Гаворка ідзе пра тое, што Менск у вачах Пуціна відавочна не перайшоў пакуль ту чырвоную рысу, пасля чаго пытанне трэба вырашаць у ваеннай плоскасці. Я не веру ў тое, што ў Крамля ёсць зацверджаны план па захопу ўсяго свету ці прынамсі ўсёй пасавецкай прасторы. Затое я веру, што свядомасць расійскага кіраўніцтва гэта такая сумесь папулізму, крымінальшчыны і імперыялізму. І ў гэтай сістэме каштоўнасцей сімвалы велічы значаць больш рэальнай велічы. Напрыклад, шмат хто з аналітыкаў звяртае ўвагу на тое, што цяперашні кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў мае значна больш незалежнасці ад Расіі, чым у свой час хацелі Джахар Дудаю ці Аслан Масхаду. Але з Кадыравым Масква не ваюе. Чаму? Таму што той клянецца ў любві Расіі і абяцае паміраць за Пуціна. Відаць, для Масквы гэта больш важна, чым рэальнае становішча рэчаў. Тое ж самае можна сказаць і пра Лукашэнку. Пакуль Лукашэнка будзе працягваць казаць пра вернасць саюзу з Расіяй, пра гатоўнасць памірэць на заходніх межах і пра братоў расейцаў, Масква будзе яго цярпець. Сварыцца, але цярпець. Дарэчы, доказам таго, што Расія пакуль не рыхтуе звяржэнне Лукашэнкі, можна лічыць пазіцыю афіцыйнага расійскага боку наконт пра расійскіх аўтараў рэгнума, пра што ўжо згадавалася. Сапраўды, іх арышты не заўважылі фактычна. Калі ўсё было сур'ёзна, у расійскіх СМІ ўжо пачалася б паўнамаштабная кампанія супраць Лукашэнкі і беларуса-бандэраўцу. На прыкладзе Украіны мы добра ведаем, як гэта адбываецца. Іншая справа, што Пуцін, як дарэчы і Лукашэнка, схільны да імпульсіўных рашэнняў, і хто ведае, што можа адбыцца ў адносінах Масквы і Менска заўтра. У кантэксце пытання, якое сфармуляваў Юры Дыркахрус, я хачу, калегі, звярнуць увагу на выступ старшыні палаты прадстаўнікоў Владзіміра Андрэйчынкі 3 дні таму на сесіі парламенцкага сходу так званага саюза Беларусі і Расіі. Спадара Андрэйчынка, ведаючы з таго часу, калі ён быў дэпутатам Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання, гэта вельмі асцярожны палітык, які звычайна пазбягае любых публічных выступаў, а калі ён пра нешта і гаворыць, то заўжды ўжывае вельмі стрыманыя ацэнкі. Але ж 26 снежня у Владзіміра Андрэйчынку было не пазнаць. З трыбуны парламенцкага сходу ў Маскве ён у прысутнасці кіраўніка дзярждумы Вячеслава Валодзіна заявіў, што апошнія дзеянні расійскае кіраўніцтва негатыўна ўплываюць на інтэграцыйныя працэсы і могуць іх наогул затармазіць. Андрэйчынка гаварыў, што Беларусь зрабіла свой выбар на карысць стратэгічнага саюзу з Расіяй на світанку сваёй незалежнай гісторыі, і з таго часу заўсёды заставалася яму верная. Гэта вернасць была пацверджаная не словамі і дэкларацыямі, а канкрэтнымі справамі і рашэннямі. Беларусь – адзіны саюзнік Расіі, які стварыў аб'яднаную групоўку войскаў для абароны. Беларусь – адзіная з краінаў свету, якая прызнала рускую мову дзяржаўнай. Беларусь – адзіная еўрапейская дзяржава, якая не далучылася ні непасрэдна, ні ўскосна да варожых Расіі блёкаў і кааліцыяў. Беларусь – адзіная з рэспублік былога СССР, якая адкрыта паставіла ўсебаковую інтэграцыю з Расіяй у цэнтр сваёй сацыяльна-эканамічнай палітыкі. Беларускі спікер звярнуў увагу на тое, што ў расійскай інфармацыйнай прасторы робяцца спробы перафарматаваць вобраз Беларусі і беларусаў. З найлепшых сяброў і адданых саюзнікаў нас спрабуюць прадставіць як няшчырых, несамастойных партнераў, якія жывуць за кошт Расіі і якія ў кожны момант могуць стаць русафобамі і паўтарыць шлях Украіны, абураўся спадар Андрэйчынка. Як я разумею, ён агучыў тое, публічна агучыў, што хацеў бы сказаць Уладзіміру Пуціну Аляксандр Лукашэнка. З таго часу, калі яшчэ Барыс Ельцын спісаў адным махам з Беларусі мільярд даляраў, якія яна была вінна Расіі, Лукашэнка прывык, што адмову яму быць не можа. Але ж апошнім часам Масква пачынае лічыць свае рэсурсы і паступова адыходзіць ад прынцыпу грошы ўзамен за пацалункі. А з гэтым беларускі кіраўнік пагадзіцца не можа. Адсюль незадаволенасць, энерваванне. Сказаць, што ў Масквы зусім няма грошай, нельга. Напрыклад, сёлета Пуцін спісаў каля 3 мільярдаў даляраў доўгу Манголіі. Значыць, Масква па-ранейшаму застаецца шчодрым кармільцам, але ўжо не для Беларусі. А Лукашэнка з гэтымі рэальнымі пагаджацца не хоча. Адсюль і цяперашні канфлікт, адсюль і цяперашнія размовы. Як мне падаецца, застаецца альбо-альбо, то бок альбо зноў карміць Лукашэнку, альбо шукаць яму замену. Вось такая дылема, на мой погляд, зараз у Крамля. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Владзімир Глот, Ігар Ільяш і я, Юры Дракахруст. Ігар, зараз вашае пытанне, ці робіцца больш бязлітасным беларускае грамадства? Катастрофа расійскага самалёта Ту-154 над Чорным морам нечакана для многіх выклікала вялікую сварку ў беларускім сегменте Фейсбуку. Адныя казалі, кім бы не былі загінулыя, трэба ставіцца да іх са спачуваннем. Іншыя падкрэслена адмовіліся выказваць спачуванне загінулым, тлумачачы гэта тым, што самалёт быў вайсковы і наогул смуткаваць па грамадзянах краіны-агрэсара не трэба, маўляў, гэта ўсё справядліва. А некаторыя нават выказвалі радасць з нагоды катастрофы расійскага вайскога самалёта. «Гэтая ненавісць і ёсць нашая параза», напісаў у сваім фейсбуку журналіст Алесь Пілецкі, падсумоўваючы ўсе гэтыя спрэчкі. Скажу шчыра, бурная рэакцыя фейсбуку мяне трохі здзівіла. Гаворка ідзе, вядома, не пра тое, што людзі павінны былі адразу пачаць спачуваць загінулым. Спачуванне – рэч вельмі асабістая, яе нельга выклікаць па загаду. Калі няма, то і няма, нічога не зробіш. Прызнаюся, што я і сам не вельмі расчуліўся, даведаўшыся пра тое, што адбылося. Зразумела таксама, чаму стаўленне да Расіі і яе расійскіх трагедый менавіта такое. Масква ў апошнія гады зрабіла ўсё, каб людзі не спачувалі іх бедам. Не выклікае здзіўленні і раздражненні часткі грамадства з нагоды з дзяржаўнага смутку ў Беларусі па загінулым катастрофе Ту-154. Гэта недарэчна хаця б таму, што ў той жа Расіі адбываліся раней і больш значныя трагедыі, і сцягі пры гэтым у Беларусі не прыспускалі. Але гатоўнасць некаторых беларусаў не сціпла маўчаць, а ўхваляць смерць, няхай смерць і не вельмі прыемных людзей, уражвае. Вядома, справа не ў расійскім самалёце. Мне наогул здаецца, што за апошнія гады з пачатку расійскай агрэсіі ва ўкраіне беларускае грамадства, дакладней актыўная яго частка, значна радыкалізавалася. Канешне, мы з вамі не маем нейкіх сацыялагічных даследаванняў на гэты конт і разважаць можам толькі сыходзячы з уласных уражанняў. Але ў мяне ўражанні менавіта такія. Здаецца, надта лёгка сталі гатовы спяваць гімн смерці. Галоўнае, каб гэта была смерць чужога. Прычым не заўсёды прынцыпова, хто гэты чужы. Ніхто ж не звярнуў увагу на тое, што на борце Ту-154, напрыклад, была 18-гадовая танцорка, толькі скончыўшая балетнае вучылішча. А яна нават маральнай адказнасці за злачынства Крамля не можа несці. Хаця б таму, што вайна ва Ўкраіне і Сырыі пачалася, калі яна была непаўнагадовай. Але сыходзячы з лёгікі ненавісці, мы павінны, відаць, тут паціснуць плячыма. Маўляў, лес сякуць, трэскі ляцяць. І зноў казаць пра справядлівасць гэтых смерцей. Калі такое мы бачым ва Ўкраіне ці ў Расіі, гэта выглядае цалкам натуральна. Краіны вядуць вайну, яны рэгулярна атрымліваюць кроў і трупы. Зразумела, што там расце ненавісць, інакш і быць не можа. Але Беларусь вайну не вядзе. Ці не надта лёгка мы апынуліся ў жорсткай сістэме каштоўнасцей свой чужы? А як вы лічыце, калегі, ці становіцца больш бязлітасным беларускае грамадства на фоне тых падзей, што адбываюцца побач з намі? Чаго толькі не начытаешся ў сацыяльных сетках. Хтосьці піша, што ўсё жыццё доктара Лізы было суцэльнай піар-акцыяй, піярам, хоць і трагічным, яно і скончылася. Хтосьці піша, што разбіты самалёт кара гасподня, хтосьці заклікае пазбавіць расійскае грамадзянства тых, хто не смуткуе з нагоды авіякатастрофы, хтосьці называе тое, што адбываецца ў сацыяльных сетках грамадзянскай вайной. Вядома, што людзі блякавалі адзін аднаго за няправільны смутак, запаміналі лайкі іх знаёмых пад ідэалагічна чужымі пастамі. Калі глядзець на Расію, то можна канстатаваць страшныя рэчы. Рэакцыя грамадзян на трагедыю з самалётам фактычна змяшаная з нянавісцю. Бяда не гуртуе нацыю, наадварот, усё больш раз'ядноўвае яе. І гэта, на жаль, не ўпершыню. Так было, калі некаторыя ў дзень забойства Барыса Нямцова пісалі ў тых жа сетках, што так яму і трэба. А ці можа хто забыць словы Жырыноўскага пра забойства журналістаў Шар Эбдо? Хай здыхаюць і гінуць, нам гэта выгадна. Усе гэтыя дыспуты ў сацсетках прыводзяць толькі да крыўды і нянавісці ўсіх супраць усіх. Да іншага яны, на мой погляд, і не могуць прывесці. Бо ў Расіі існуе жорсткі, сур'ёзны грамадзянскі канфлікт. Краіна імкліва дзеліцца на два лагеры. Адзін віну за становішча ў краіне ускладае толькі на ўладу, другі бачыць вінаватымі ва ўсіх бедах выключна ворагаў, ворагаў знешніх і ворагаў унутраных. Я чаму спыняюся выключна на рэакцыю расейцаў і становішча ў гэтай краіне? Бо насельніцтва Беларусі, на мой погляд, настолькі зомбіраванае расейскімі тэлеканаламі, што фактычна ідэалагічна знаходзіцца у тым жа самым становішчы, хіба што можа ў меншай ступені. Таму тое, што я казаў пра Расію, амаль калькай кладзецца на Беларусь. І тут я згодны з Ігарам Ілляшом, беларускае грамадства ўсё больш радыкалізуецца, як і ўвесь свет, дарэчы, бо цяпер свет якраз такі. Я, можа быць, у чымсьці паспрачаўся, а ў чымсьці пагадзіўся з Ігарам. Пра тое, што вайна ў Крыме, вайна ў Донбасе, безумоўна, паўплывалі на беларускае грамадства. І сапраўды, вось такіх спрэчак, такіх пазіцыяў раней у Беларусі, здаецца, у дыскусіях не выказвалася. Прычым, мне, дарэчы, цікава, як бы паварот гэтай дыскусіі, што стала нагодай. Ну, вось у гэтай дыскусіі аргументавалася наконт таго, што вот мы ведаем, як расейцы дзейнічаюць у Сірыі, вось гібель Алепа, штурм Алепа, але штурм Алепа адбыўся не за дзень да гэтага інцыдэнту з расейскім самалётам. І здавалася, калі б людзі так пераймаліся, перажывалі за гібель дзяцей Алепа, то чаму такой жа рэакцыі, прапарцыйна рэакцыі і, можа, нечым больш адэкватнай не было тады. Вы самі, Ігар, сказалі ж наконт таго, што не надта вядомыя дадзеныя і не надта вядомыя індыкатары. І вы таксама сказалі, спрэчкі ідуць у Фейсбуку. Але для Беларусі Фейсбук вельмі своеасаблівая сацыяльная сетка. Як вядома, большасць ўсё ж такі людзей сядзяць у ВКонтакте, нават в Аднакласніках. Фейсбук не самая папулярная сацыяльная сетка, але она такая вельмі спецыфічныя. І вот у мяне ўзнікае пытанне, а ці не ёсць это ўсё ж такі радыкалізацыя пэўнага кола, пэўнага асяродку. І, ведаеце, тут можна нават прывесці ўсё ж такі ўскосныя, ну, не вынікі сацыялагічных апытанняў, але я думаю, вот вы памятаеце, пэўны час таму было такое абмеркаванне у беларускіх сацсетках гэтых самых картаў паляка. І я чытаў, ой, да слухайце, усе вакол маюць гэтыя карты паляка, пісалі людзі ў Фейсбуку. Потым польская амбасада дала лічбу 72 тысячі на Беларусь, 1%. І вот рэакцыя ФБ, да ўсе вакол маюць карты паляка. Ці можна прывесці іншы паказнік, які вы, Ігар, менавіта вельмі добра ведаеце, і это ваша, так бы мовіць, тэма прафесійная. Колькі людзей ваююць у Донбасе на абодвух бакоў? Беларусаў. Каля тысячы там, каля тысячы там. Ну, тысяча – это тысяча. Так, это немало, але, ну, на 9,5-мільённую краіну. І в этом сэнсе казаць пра тое, што вось этыя спрэчкі, вось этыя сутыкненні, ну, это сутыкненні ў пэўным сегменце. Хаця з іншага боку, тут можна сказаць і у прынцыпе, што сацыяльныя сеткі – это такая з'ява, ну, скажам так, людзі ў сацыяльных сетках значна больш злыя, чым у рэале. І мы можам прыгадаць, што слоўца, якое ўзнікла ці то ў рунеце, ці ў байнеце, вельмі немілагучнае, бульбасрач. Але яно ўзнікла даўно, яно ўзнікла не пасля вось гэтых дыскусіяў, і слоўцы не ўзнікаюць выпадкова. І я мяркую, што вось гэта вот як бы накал канфліктаў, накал жарсцяў у сацыяльных сетках менавіта, гэта ўсё ж такі не з'ява сённяшняга дня, і магчыма, вот в гэтай сітуацыі просто выбухнула, выстреліла, але я мяркую, што вот это напружанне, прынамсі ў сацыяльных сетках, нарастала ўжо даволі даўно. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І нарэшце вашае пытанне, Уладзімір, калі Беларусь уступіць ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю? На нацыянальным прававым інтэрнэт-партале 27 снежня апублікавалі праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на 5 бліжэйшых гадоў. Згодна з ёй Беларусь плануе да 2020 году уступіць ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Для Беларусі гэта фактычна трэці варыянт далучэння да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі. Першы, які ў свой час агучвалі многія беларускія чыноўнікі, прадугледжваў супольнае з Расіяй уступленне. Аднак пасля таго, як 22 жніўня 2012 году Расія самастойна далучылася да арганізацыі, ну, гэты варыянт адпаў сам па сабе. Тады беларускія ўлады пераключыліся на другі варыянт. Будзем уступаць разам з Казахстанам. Але ж і казахі не сталі чакаць. 27 ліпеня 2015 году яны сталі сябрамі арганізацыі. Такім чынам беларусам застаецца трэцяя магчымасць далучацца да вялікай, а гэта 170 краін арганізацыі самастойна. Эканаміст ліберальнага клуба Антон Болтачка лічыць, што планы па ўступленні Беларусі ва ўсусветную гандлёвую арганізацыю да 2020 году цалкам рэальныя. Далучыцца можна нават нашмат хутчэй. Для гэтага патрэбная толькі палітычная воля і шэраг эканамічных рашэнняў, якія звязаныя з адменай субсідавання некаторых галін эканомікі і іншых пратэцыяністскіх мэраў. І сапраўды, цяперашні час вельмі зручны для Беларусі. Калі раней некаторыя краіны блякавалі намеры афіцыйнае Менску з палітычных матываў, то цяпер мы маем пацяпленне дачыненняў і з еўразвязам, і з ЗША. А падчас уступлення ва Еўразійскі эканамічны саюз шэраг нормаў беларускага заканадаўства істотна змяніліся ў лепшы бок, таму што заканадаўства якраз вось гэта Еўразійскага эканамічнага саюзу ў шмат у чым падобнае на норму сусветнай гандлёвай арганізацыі. Дарэчы, працэс далучэння да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі Беларусь пачала яшчэ да Лукашэнкі ў 1993 годзе, дарэчы, зноў жа адначасова з Расіяй. Але гэты працэс зацягнуўся таму, што беларускія ўлады ніяк не хацелі адмовіцца ад эканамічнай мадэлі субсідавання і абароны ўнутранага рынку. Уся беларуская сацыяльна-эканамічная мадэль пабудаваная шмат у чым на пратэкцыянізму ўнутраных рынкаў і падтрымцы асобных галін эканомікі за кошт бюджэту. Але ж такія падыходы не адпавядаюць прынцыпам усесветнай гандлёвай арганізацыі. Наадварот, карэляцыя адкрытасці эканомікі і тэмпа эканамічнага развіцця паказваюць наўпростую ўзаемасувязь з сяброўствам ва ўсусветнай гандлёвай арганізацыі. Чым больш адкрытая эканоміка знешняга свету, тым вышэй тэмпы эканамічнага росту, а чым вышэй тэмпы эканамічнага росту, тым лепшыя сацыяльныя паказнікі. І я хачу сказаць, што 2 красавіка 2013 году тагачасны намеснік міністра замежных спраў Беларусі, цяпер ён амбасадар у Італіі, дарэчы, Александр Гурлянаў, бадзёра заяўляў, што Беларусь можа ўступіць ва сусветную гандлёвую арганізацыю да пачатку 2015 года. Сёння на календары канец 2016. Я не ўпэўнены, што да 2020 году менавіта Беларусь у яе ўступіць. Але вы, Владзімір, пералічылі сапраўды асноўныя чыннікі, якія як бы падштурхоўваюць сітуацыю да таго, чтобы Беларусь туда ўсё ж такі патрапіла. Ну, найперш, это паляпшэнне стасунка стасункаў з Захадам, з Еўропай і з і са Злучанымі Штатамі. Галасы гэтых краінаў, зразумела, ключавыя у гэтым пытанні. Эксперты ад гэтых краінаў, хай яны і міжнародныя чыноўнікі, ўсё ж такі маюць большую вагу, чым, напрыклад, эксперты з Расіі, якія, я мяркую, зараз ужо там таксама ёсць, бо Расія ўжо туды уступіла. Што тычыцца умоваў, ведаеце, я думаю, што это ўсё ж такі прадмет перамоваў. Як паказвае жыццё, это вот не так, што ёсць нейкія нязменныя прынцыпы этой самай сусветнай гандлёвай арганізацыі, і вось, маўляў, так бы мовіць, новая краіна, якая туды уступае, просто як бы здае іспыт і ўсё выконвае, ці не выконвае, тады туды не трапляе. Мы з вамі памятаем, якія цяжкія, непростыя перамовы, скажам, ішлі з Расіяй у сусветнай гандлёвай арганізацыі. Расейцы прыводзілі пэўныя аргументы, расейцы тлумачылі, расейцы даводзілі, чаму трэба ўсё ж такі крыху змягчыць патрабаванні. У рэшце рэшт вынік быў кампрамісным. Вынік быў не такім, што адкульсьці прадыктавалі, напрыклад, Маскве, і яна як бы падпарадкавалася. Тое самае з Украінай, это быў дыялог. Это быў вынік размоваў, вынік аргументаў, і Украіна таксама туды трапіла. Так што я мяркую, што вось такое крыху спрошчанае тлумачэнне, што вот Беларусь павінна нешта выканаць і, так бы мовіць, взяць пад казырёк, толькі тады яна ўступіць у гэтую арганізацыю. Ну, і так і не. Я бы сказаў так, Беларусь вступіць, калі выйграе перамовы, калі будзем мець поспех на перамовах, калі той кампраміс, які будзе дасягнуты, задаволіць і сусветную гандлёвую арганізацыю, але і Мінск. Я хачу адзначыць, што вось гэтая дата, якая як бы вызначана дэдлайн 2020 год, яна мае пэўнае значэнне і ў беларускім палітычным календары. Гэта прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. І в гэтым сэнсе, ну, праўда, звычайнаму беларусу не надта зразумела, якую такую велізарную карысць ён атрымае ад той усусветнай гандлёвай арганізацыі, вступлення ў яе Беларусі, але, ну, вот, як бы это некае прасоўванне ў свет, гэта тое, што ёсць у украінцаў, тое, што ёсць у расейцаў, тое, што ёсць у казахаў, і вот і ў нас будзе, і вот такі падарунак беларускаму народу ў год прэзідэнцкіх выбараў, я думаю, што ён некаму, і я нават здагадваюся, каму можа падацца і не лішнім. А мне падаецца, што вельмі проста скарыстаць гэтую дату і сказаць людзям, што ўступленне ў сусветную гандлёвую арганізацыю дапаможа павысіць ваш сярэдні заробак, умоўна кажучы, на $100. Уладзімір, справа ў тым, што насамрэч, і дарэчы сам галоўны кандыдат, пэўныя сумневы выказваў на гэты конт. І ён як бы не сказаць, што зусім не меў рацыю, у тым сэнсе, што для беларуса як спажыўца, ну, зразумела, это выгадна, бо открываемся свету, здымаюцца, зніжаюцца нейкія мытныя абмежаванні, і гэта выгадна. Да нас прыйдзе танны імпорт. А вот, скажам, беларусу як вытворцу, як працаўніку на заводзе, а вот это не факт, што яму так хорошо, таму што это значыць канкурэнцыя на яго прадукцыю замежных вытворцаў. Так што тут баланс, але тое, што будзе сказана, вот так, як вы сказалі, вось вам $100 ад усусветнай гандлёвай арганізацыі, ну, это цалкам імаверна, сапраўды. Ведаеце, эпапея з уступленнем Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю з часам стала ўжо падобнай на анекдот. Вось спадар Глот пералічыў некалькі планаў далучэння Беларусі да УГА, і ўжо па гэтай прадгісторыі можна зразумець, наколькі няпростае гэта пытанне, як марудна яно вырашаецца. Цяпленне дачыненняў з США і развязаны, на мой погляд, не зробіць гэтае пытанне больш лёгкім, прынамсі істотна больш лёгкім. Вось тут згадвалася меркаванне эканамісту Антона Болтачка, што далучыцца да ўсеасветнай гандлёвай арганізацыі Беларусь можа і да 2020 года. Але для гэтага патрэбны шэраг эканамічных рашэнняў. Зразумела, што гэта тыя рашэнні, якія можа прыняць толькі Александр Лукашэнка. А Лукашэнка ўжо неаднаразова казаў пра тое, што ніякіх рэформаў не будзе, што на істотныя змены эканамічнай палітыкі ён не пойдзе. Таму я не веру, што пратэкцыянісцкія меры, насамрэч дастаткова важныя для эканамічнай мадэлі Беларусі, будуць скасаваны. Трэба разумець, што дывідэнды адступлення ў гэтую арганізацыю стануць адчувальнымі не адразу. А Лукашэнка не той палітык, які любіць распрацоўваць доўгатэрміновыя праекты, асабліва ў эканоміцы. Ён хоча вынік тут і зараз. Без падобных перспектыў і ўступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю афіцыйную Мінску наўрад ці можа быць надта цікавым. Прынамсі, дзеля гэтага на эканамічныя рэформы Лукашэнка не пойдзе. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімір Глот, Ігар Іляш і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці адхіліць Крэмль Лукашэнку ад улады? Ці робіцца больш бязлітасным беларускае грамадства і калі Беларусь уступіць ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».